वायुमंडल की खोज। पांचवा भाग। शराब और तारपीन के रूप में अन्य तरल पदार्थ भी वाष्प बनकर लुप्त हो जाते हैं। तरल पदार्थ ऐसा करते हैं और अधिक तेजी से वे गर्म हो जाते हैं। ठंडे होने पर वाष्प वापस पदार्थ के रूप लेते हैं। बेशक हवा इन सबसे अलग है, क्योंकि अंटार्कटिका जैसे ठंडे देश में भी यह पानी में परिवर्तित नहीं होता है, चाहे मौसम कितना ही ठंडा क्यों ना हो। 1520 में बेल्जियम रसायनज्ञ जनवरी बप्तिस्ता वैन हेलमांट ने वाष्प में रुचि ली। उन्होंने कहा कि ठोस और तरल पदार्थ हमेशा एक निश्चित मात्रा में रहते हैं, किंतु वाष्प नहीं। यदि आप एक बड़े कंटेनर में रेत या पानी की एक मात्रा में रखो, वे केवल हिस्सा भर कंटेनर की जगह लेते हैं। एक वाष्प पूरे कंटेनर को भरता है। यह कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राचीन यूनानियों ने सोचा था कि मामले की एक आदिम प्रकार है जो कि ब्रह्मांड से विकसित किया गया था, और वे आपस में सही अनुक्रम में नहीं थे। इस आदिम मामला को अराजकता कहा जाता है। वैन हेलमांट ने सोचा वेपर्स और हवा में मूल अराजकता बहुत ज़्यादा थी, हालांकि वह चाओस शब्द कहा जो कि उसकी अपनी भाषा में स्पष्ट है, और लेकिन वह शब्द बाहर आया गैस। आखिरकार शब्द हर किसी के द्वारा अपनाया गया था। हम अब हवा और सभी वेपर्स को गैस के उदाहरण के रूप में लेते हैं। वान हेलमंट लकड़ी, जिसमें उन्होंने कहा जाता है गैस सिल्वेस्ट्री, अर्थ जलने से एक गैस, लकड़ी से गैस। पृथक यह काफ़ी एक वाष्प है, क्योंकि यह एक तरल में नहीं बदल जब यह था कूल्ड नार था नहीं किया था यह या तो हवा, क्योंकि यह हवा की तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं प्रतीत नहीं किया था। वान हेलमंट्स काम एक बड़ी छप बनाने के लिए नहीं था, लेकिन 1756 में स्कॉटलैंड के रसायनज्ञ जोसेफ ब्लैक में पाया गया कि अगर वह खनिज चूना पत्थर गर्म यह एक और पदार्थ नींबू में बदल गया। इस प्रक्रिया में एक गैस जारी किया गया था जो ब्लैक सावधानी से अध्ययन किया, यह अंततः बाहर कर दिया। इस गैस वैन हेलमंट्स के रूप में एक ही था। आजकल गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के साथ संपर्क में रखा गया है, चूने धीरे चूना पत्थर में वापस बंद हो जाएगा। ताजुब है, अगर चूने शुद्ध हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संपर्क के बिना खड़े करने के लिए अनुमति दी है, यह भी बंद हो जाएगा। इससे ब्लैक ने निष्कर्ष निकाला है कि हवा इसकी संरचना के हिस्से के रूप में एक कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी मात्रा में होता है। यह पहला संकेत है कि हवा एक सरल वर्धी पदार्थ नहीं है, के रूप में एक तत्व होना चाहिए था। यह गैसों का मिश्रण है, के लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। बेशक यह बहुत ही के लिए नहीं शामिल नहीं करता है।